На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары і творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак. Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар. Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельми гонорився. Як служив, криху писав для себе. Як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Пінської газети, Пінський вестник. І он запросив мене працювати в газеті. Меркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза? Немагчимо писати то, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду, власне. У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полевании. Это так само автобиографичное, сдается, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полевничей зброи, тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетов. Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким. А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую? Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушаў грамадскую бяспеку, таким людям не положено мець зброю. Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у хуткім часе? Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Може, великое оповедание, може, маленькая повесть с элементами фантастики, як хлопца ударила маланка, и в ему открылася здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почав писать. Скажите, калі ласка, як успрымаюць вашу творчасть ваши земляки там у Пінску? Ці запрашают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф. Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князевны». Але литерально за пару дзён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребности. Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры? З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стефан Эриксон, это амбассадор Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылося знову. И опошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня? Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорусь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапает до абсолютно комфортного жизни. То зачем вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе? Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу. «Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Плёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствы ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата: «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі: «Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны». На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата: «Мы, каўказскія горцы, заяўляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае ўвесь змест рамана. Галоўны герой Тугоўскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтера «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. «Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю». Канец цытаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі. Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэрак віленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Качко. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінх заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Качко не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Качко – госці нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронце у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе? Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам. якому я гавару і падпішу кнігу, дзякуй Паляшуцкаму Богу, што ты ёсць. І ў мяне выйсце было іменна праз дзеяслоў. 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў, там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут ляжалі яны 10 гадоў. Я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала. Хаця была і дамова. Магчыма было падаваць суды, ўсё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы, вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось, выйшла перавыданне «Суда ў слабадзе» на камерцыйнай у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы, і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплачваеце, я праз прэсу ці звяртаюся ў суд. Зашавеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звярнуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава. Пісьменнікам з параненым сэрцам на ўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарецкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар? Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Та зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць. Калі яму нічога не баліць, ці варта браць у рукі перо, прыковаць я да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна. Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу? Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў, тады пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва – это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гоголя, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс Дрова «Тому мёртвых душ». Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца. Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблі вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма – это тое, што ляжыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца. Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў згаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет як бы ў прадчуванні катастрофы, і тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную новую якасць жыцця? Ёсць талент светлы, які смеецца, які жартуе, які піша толькі пра светлае. Я не магу сказаць, ад чаго гэта залежыць. І тут мо ідзе ад жахлівай выпадковасці, што я застаўся жывы. Таму што столькі разоў, колькі я паміраў, і ўвесь час, і ў час вайны, калі забіла маці, памерла сястра, калі пайшоў за людзьмі ў азарыцкі канцлагер. І далей гэтае паміранне доўжылі развіце доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сядзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, я ўпаў і выпаўз, і недзе ўжо трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі, ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забітых і памерлых, і вот гэты дух, ён не можа не ўплываць. Спадар Віктор, у эсэ «Гаючая вада, белы параход», што ўвайшоў у адну з вашых новых кніг «Дзікае паляванне ліхалецця», вы апісваеце сваю паездку на Палеще з Васілём Быкавым, Алесем Адамовічам, Сергеем Залыгіным, Лазарам Лазаравым, што адбылася ў далёкім 1984 годзе. А каму з пісьменнікаў свету сёння вы б хацелі паказаць Беларусь? Сённяшнюю Беларусь. Вот Дастаёўскі ніколі не быў на Беларусі. Дастаёўскі, я б хацеў яго паказаць ад Дастоева, дзе там недзе пад свінарнікам лежыць дошка нейкая, лежыць Александр Вызваляльнік, у што ператворана это. Хацеў бы Маркесу паказаць, каб яны пабачылі, што Беларусь это не толькі дыктатарства, это не толькі хлусня, не толькі вечны падман, а яшчэ і сам беларус з яго прытоянай закаханасцю, любоўю да свайго краю. З паўгоду таму вы неяк прызналіся, што пішаце новую аповесць. Ці закончылі і пра што яна? Задумывалася, як вельмі светлая, сказ пра кота, который смяяўся. Не атрымалася. Пачалося бурлеск, фэнтазі, таму што там і смокі, і русалкі, і лешакі, чысціня чи нечысць, і хто каго спарадзіў. Дзякую, спадар Віктор, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, пісьменнік Віктор Касько, а зараз прагучыць фрагмент з новай аповесці «Сказ пра кота, каторы смяяўся». Ну, это адна з главак, называецца ў мяне «Раяванне на пупе зямлі». Круто пачынаўся, і надта ж пакручаста ішоў той год. Год знакавых супадзенняў і знаменальных выпадковасцяў. У Атлантычным акіяне сышліся і не разышліся дзве падводныя атамныя лодкі. Хто ведае пра наканаванне і наколькі яно звязана з лёсам нашым? Колькі і як будзе гуляцца з чалавекам? А мо ўжо якраз на гэтую хвіліну і заканчваюцца яго гулі з намі падчас рашэння аб будаўніцтве ў нас атамнай станцыі? Які нехта з высакалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі той час, калі гэта сіла і моц неабдымнасці і вынаходлівасці розуму чалавека звядзе яго ў магілу. Знакі. Знакі таму паўсюдна на зямлі, в акіяне і космасе. Варта толькі зірнуць на сонца. Ды не адно. Надараецца ў ранку два, а то і тры адразу. Тры сонцы на адно зямное неба. І ў адзін той же час, не кажучы ўжо нічога пра тое, што на кожным і з кожным з іх адбываецца, як згараюць і гінуць сусветы. А на самой земле кончаюць самагубствам азёры, рэкі, рыбы, птушкі, людзі. Званкі, знакі ідуць і дасюль. З Челябінска, Манхэттана, Чарнобыля, Тайланда. А цяпер уже і Саяна-Шушанскай ГЭС ад непазнаных летаючых аб'ектаў пірамід Кеопса, магілы Цімура і самога чалавека, які ні з таго, ні з сяго пачынае гаварыць на нікому невядомай мове, трызніць нябытам і хапатлівымі ўцёкамі у маленства і вар'яцтва психіатры лечебніцы. Але ж, як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьма ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэй мы адно аднаму ў нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека. Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Ці быў пакт Молотова-Рібентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. А зараз на хвалях «Свабоды» беларуская «Атлантыда». Сёння перадача «Двухмоўны народ». Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец. Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ. Беларуская «Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага. Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе? Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі ў прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе. Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе? Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і, нарэшце, злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі. А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»? Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што двух стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў. Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым? абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовавучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двума мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным, і як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася ў беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка. Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР? Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, у абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу». Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпеня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расійскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічылася зарплата настаўнікаў расійскай мовы ў беларускамоўных школах. З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах? Рост прамысловага патэнцыялу БССР пасляваенны перыяд павялічваў тэмпы урбанізацыі і звязаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва ў гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў якасці галоўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасцяў, што жывуць у гарадах Беларусі. Дык ці сапраўды беларусы добраахвотна зрабілі свядомы выбар на карысць расейскай мовы? Гэта сітуацыя нагадвае біблейскі анекдот, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай жонку». А які быў выбар паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на паседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ваенна-паветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад жадання бацькоў і вучняў. Яшчэ адзін вельмі важны аспект. У пасляваенны перыяд большасць вышэйшых навучальных установаў і фактычна ўсе сярэднія спецыяльныя навучальныя установы вялі выкладанне на расейскай мове. І тыя дзеці, якія паступалі ў ВНУ, змушаныя былі здаваць на адзін іспыт болей, акрамя беларускай мовы яшчэ і расейскую, што стварала пэўныя льготы для расійскамоўных школьнікаў. Быў такі выпадак зафіксаваны дакументальна ў Менску, што настаўніца беларускай літаратуры Бубін, якая асмелілася выкладаць у расейскай моўнай школе беларускую літаратуру на беларускай мове, атрымала за гэта спагнанне. Вось да чаго даходзіла. Што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту? Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці. Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры? Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Госцем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец. Тэма іх гутаркі – двухмоўны народ. Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка. Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвай. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Па разамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё. Зарплаты нам не плацяць, маленькая саўчым зарплаты. Колькі? Ну, колькі? От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі. 200 тысяч. 180. Но. Вот это такая зарплата. Это кім вы працуеце? Брыгада, ну як? Паляводы. Паляводы. Вот і ўборачна, вот у нас сейчас зерно там мы падкидываем, що то ходзім картошку перабіраем, то навоз выбрасываем вот в сараях. Тона навоза выбросить, даже 700 рублей зачем за тону навоза выкидать? Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч. А кто виноват, как вы думаете? Я думаю, что высшее начальство наше. Ну кто? Сегодня приехали из района к нам начальство убыли. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться. Ручный труд – это неоплачиваемый труд. Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить? Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд. Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу даремно, и это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза. Это расценка такая? Да. 700 рублей за тонну. За тонну навоза. Да. Выкидать. Да, да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женскую силу, расскажите. Ну, а что делать? Что надо? Вы не пробовали? И детей растет. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А у магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что. А Лукашенко к нам есть сюда, все прекрасно. Радиации нету. Зона чистая. Люди все слабые. Да. Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30. Все такая болезнь, что от радиации. Все рак. Рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удов поущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Да, мужчины все умирают, да. Это страшно. Як вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуды их этой кабеты не з'едуть, бунту учынять не стануть, а будуть кидать гной по 700 рублёў за тону. Русским Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін. Дублін – это ровно з Москвою как раз пасяліўся. Чаму? Дублин, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублин был на острове. Кажут, что они подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем, назвали Дублин. Так у меня внук из Гомеля был в Ирландии, там же ездили по хозяевах все. Так кажется, я сказал, что деда из Дублина дали. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано «Дублин», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут. Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь? А Бог ее знает. Я народился тут. У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае зміцер Бартосік. Самы стары жыхар Дубліна, 86-гадовы Уладзімір Кур'ян, сядзеў каля сваёй старой хаты, прыглядаючы за курамі. Як далей высветлілася з размовы, хату спадара Кур'яна нельга назваць ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі. А вот тут вот жылі, вот дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх была дзве мельніцы. І вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать. И вот их забрали мельницы, и вот нам этот дом отдали. моему батьку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли. А никого не ссылали в Сибирь? Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки. Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергія Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі». Толькі іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Усе ж перастанеш і зайдзеш у дом, укідаеш, што-небудзь хорошае найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі. Ну, нашы многа добра панабіраліся. Да, каторыя, канешна, там інтендантскія службы, начальства, яны грабілі. Ужо давно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзівлюся, што ўдзельнікі таго паходу нічога ганебнага ў тым не бачаць. Так там у адной хаце былі немцы з немкай, і дочка іхня. Так нашы ўжо салдаты ў очарадзь, ўжо строілі ў очарадзь, што хацелі тут. А як на это глядзела камандаванне? Камандаванне ніяк не глядзела, хіба не бачылі. А яны ж нас здзяваліся. Так а што, если вот у другого погибли, немцы спалілі хату, з родню расстраляли і спалілі, так што ён? І што, это дае ему права стаць жывёлай? Да. Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў таму чалавек наступаў на дзікую прыроду, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Слова спадарыні Валянціне. А ў Дублін нас тое прывяло, што там ужо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае курыву ісці на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такімі веткамі, што наверх, бо кура пераляціць, ліса пажрэ курэй. 58 курэй за 2 ночы тхор паладзіў. Ужо няма ніякога, прама няма жызні. У нас там такая красата, што не памяняў бы нікогда на вот этот Дублін. Па-рускі скажу сраный, а прышлося. Потому што тут і ў дварэ сядзіш, а кругом машыны, кругом людзі ходзяць, кажацца, што ты абшчаешся. А там толькі 4 двары нас было. Как все равно в тюрьме, что их уже? Только лисы, да. Дики и тхары. И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула. А потом уже стали люди уезжать. Ну, доброе слово, лопнула. Да, лопнула. А вы не боитесь радиации? А что ей бояться? У них нема ни хвоста, ни рух. Да зараз вас звери выгнали из Юркович. А пасля звяры будуць людзей выганяць з Дубліна? Ну, мо, з Дубліна і не тут жа, бачце, ўсё такі ходзіць тэхніка кругом. Звярам то не очень-то смачна прыці. Разоў 2 вужыкі прыходзілі, так мы іх праперлі. Тут вужыкі ходзяць. А ў Юркавічах ужо што хоча ходзіць. Ласі ходзяць. Смела, касулі, это тоже швенда ўпалні. Ідзеш, сядзіш у дварэ дома, а яны паўз наш гарод ідуць стадаю кабаны. І чыхаць даже не шманаюць. Напэўна, ад радасці ўдалага пераезду Валянціна наспявала мне прыпевак, хутчэй за ўсё народжаных не на беларускай зямлі. Але гэта добрая ілюстрацыя, як выглядала расійская папса ў беларускай вёсцы гадоў 50 таму назад. Мой мільёнак, лётчык, я яго невеста, когда сяду самалёт, дак самалёт не з места. А у маго миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подарада, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3,30 колбаса. У начальства штось поднялось, у рабочих волоса. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік. Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобай старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі». Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тымі патрабаваннямі, якія вылучаюць да афіцыйнага Менску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянераў у палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны і што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыні ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікавіць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхніх папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МОЗ за 1,5 гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша. З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж. Прапаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 15 год і, відавочна, лічыць сябе незаменным. Іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць, дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла яго на імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў. А ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна ўспрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-колечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй недаўняй рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЭ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні Другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЭ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.